พี่น้องครับสวัสดีครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่153แผ่นดินของพระเจ้าตอนที่2นะครับในตอนที่2นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าในขณะที่พระเยซูนั้นได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้และพระองค์ได้ทรงสั่งสอนปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระบิดาและปฏิบัติรับใช้มวลชนเพื่อที่จะทำให้เกิดแผ่นดินของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ใช้คำว่าแผ่นดินของพระเจ้าในยุคปัจจุบันหรือ the kingdom as present นะครับก็คือในสมัยปัจจุบันขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับและสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มภารกิจของพระองค์ทรงเริ่มด้วยการประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วนั่นหมายความว่าพระองค์หมายถึงเวลาแห่งการมาของแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ใกล้ในพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อ15ครับได้พูดถึงเกี่ยวกับคำตรัสของพระเยซูในตอนนี้บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วมีความหมายว่าจะมีเหตุการณ์ที่ใหญ่และสำคัญจะเกิดขึ้นพร้อมกับการมาขององค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นมาระโกได้บันทึกคำประกาศนี้ของพระเยซูตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจนะครับก็อยู่ในบทที่1เลยครับเพราะว่ามาระโกนั้นไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงนะครับในเรื่องของบรรยายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูพงพันธุ์ของพระเยซูเหมือนกับในมัทธิวและในลูกาครับพี่น้องครับเมื่อมาระโกบันทึกคำประกาศนี้ของพระเยซูเขากำลังจะบอกว่าพระราชกิจของพระเยซูเป็นการสำแดงการเริ่มต้นของแผ่นดินของพระเจ้าแสดงว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่นำแผ่นดินของพระเจ้าให้มาตั้งอยู่ในโลกนี้เป็นผู้แรกครับก็คือเป็นผู้ที่สร้างแผ่นดินของพระเจ้าให้สำเร็จในโลกนี้พระองค์จะกระทำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่คือคำพูดของพระเยซูที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับความจริงและการปรากฏของแผ่นดินของพระเจ้าในพระธรรมลูกานะครับบทที่17ข้อ20และ21นะครับได้กล่าวดังนี้โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มาด้วยนิมิตที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายแล้วพี่น้องครับคำตรัสของพระเยซูนี้เป็นคำตอบตรงๆเลยนะครับที่พระเยซูได้พูดให้กับพวกฟาริสีที่ถามพระองค์เกี่ยวกับเวลาแห่งการมาของแผ่นดินของพระเจ้าคำพูดนี้ถือว่าเป็นคำอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นคำตอบที่ฟันธงนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นได้มาถึงและเป็นจริงแล้วโดยพระเยซูครับพระเยซูนั่นเองเป็นคำตอบเป็นผู้ที่ก่อตั้งแผ่นดินของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ข้อความอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ28ครับและพบในลูกาบทที่11ข้อที่20ด้วยพูดถึงการมาแผ่นดินของพระเจ้าที่มาพร้อมกับพระราชกิจของพระเยซูเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์การโต้เถียงโต้แย้งกันถึงการขับผีโดยอำนาจของเบตเอลเซบูพี่น้องคงจำได้นะครับที่พวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์นั้นกล่าวหาพระเยซูนะครับจงใจที่จะตั้งข้อหาพระเยซูว่าพระเยซูขับผีออกโดยใช้อำนาจของนายผีครับใช้อำนาจของนายผีก็คือเบตเซบูนั่นเองพี่น้องครับและตามด้วยการที่พระเยซูกล่าวต่อไปว่าซาตานไม่สามารถที่จะขับซาตานเองได้ประโยคที่ตามมาก็คือคำตรัสของพระเยซูที่ว่าถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วนะลูกาใช้คำว่านิ้วพระหัตถ์แทนคำว่าพระวิญญาณของพระเจ้าข้อความทั้งสองตอนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของการมาของแผ่นดินของพระเจ้าคำว่านิ้วพระหัตถ์นะครับก็คืออำนาจครับนิ้วใช้ชี้แล้วบ่าวก็ไปทำตามเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าหรือพระเยซูนั้นใช้นิ้วชี้นะครับวิญญาณชั่วร้ายนั้นต้องออกไปนั่นหมายความว่านี่คือการปกครองนี่คือสิทธิอำนาจสูงสุดของแผ่นดินของพระเจ้าปกครองโดยพระราชานะครับพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการมาของแผ่นดินของพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูพี่น้องคงเห็นชัดเจนพี่น้องครับ นี่คือการบ่งบอกว่าแผ่นดินและการปกครองของพระเจ้าได้มาถึงแล้วต่อมาครับเราจะมาพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจและการกระทำอัศจรรย์ทั้งหมดของพระเยซูนั้นเป็นการพิสูจน์หรือเป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้เริ่มต้นมาถึงแล้วเป็นสิ่งที่บรรดาผู้เผยพระชนะและผู้ชอบธรรมในอดีตนั้นได้ปรารถนาและตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาในการที่รอคอยที่จะได้เห็นนะครับแต่พวกเขาตายไปครับเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่บัดนี้สิ่งนี้ได้ปรากฏให้เห็นด้วยตาก็คือให้กับบรรดาสาวกได้เห็นและได้ยินเป็นการเริ่มเปิดฉากยุคแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่ครับพระเยซูได้ตรัสไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่16และในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ23พระเยซูตรัสอย่างนี้นะครับว่าในตาทั้งหลายที่ได้เห็นการซึ่งพวกท่านได้เห็นก็เป็นสุขหมายความว่าในตาทั้งหลายก็คือคนทั้งหลายครับที่ปรารถนาอยากจะเห็นพระเยซูแต่เขาได้ตายไปก่อนพี่น้องครับเขาตายไปด้วยความหวังและความปรารถนาด้วยความรู้สึกอยากจะเห็นพระเยซูครับแต่พวกเขาในที่สุดไม่ได้เห็นครับแต่สาวกของพระองค์ได้เห็นและได้ยินอันนี้ถือว่าเป็นพระพรหรือเป็นสุขหรือคนไทยเรียกว่านับเป็นโชคดีอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ครับเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ไพศาลมากพี่น้องครับเมื่อยอห์นผู้ให้บัพติศมาเรามาดูประเด็นของยอห์นนะครับยอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นได้ส่งสาวกของตนมาพบกับพระเยซูและถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือมิจะต้องคอยผู้อื่นพี่น้องครับพระเยซูได้ชี้ให้เขาเห็นถึงหลักฐานต่างๆเหล่านี้หลักฐานนั่นก็คือบรรดาการอัศจรรย์ทั้งหลายที่พระเยซูได้ทำครับและสิ่งที่พระเยซูได้ทำนั้นเป็นไปตามคำพยากรณ์ของบรรดาผู้เผยพระชนะทั้งหลายที่แสดงให้เห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้วนะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนตาบอดหายบอดคนใบ้พูดได้คนหูหนวกได้ยินได้และแม้กระทั่งคนตายแล้วก็ฟื้นเป็นขึ้นจากความตายได้และข่าวประเสริฐข่าวแห่งแผ่นดินสวรรค์ข่าวดีแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระเยซูคือการประกาศแผ่นดินสวรรค์นั้นได้ประกาศแก่คนอนาถาเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าการมาถึงแห่งแผ่นดินและการปกครองของพระเจ้าอยู่ภายใต้ราชอำนาจราชอาณาจักรของพระองค์ได้สำแดงให้เห็นนะในสิ่งต่างที่พระเยซูได้ทรงกระทำทั้งหมดเมื่อพระองค์ได้ประทับอยู่และพระองค์ทรงเสด็จดำเนินอยู่ในโลกนี้เรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องครับนั่นแสดงให้เห็นว่าพระราชกิจนะครับของพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์เป็นจริงและได้มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็น kingdom as person นะครับก็คือแผ่นดินของพระเจ้าในยุคปัจจุบันนี้เพียงครับจากตรงนี้เองผมจะไปถึงประเด็นของการประยุกต์ใช้และการนำมาใช้ครับเราทั้งหลายจะต้องเชื่อว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีจริงในขณะเดียวกันครับได้เข้ามาอยู่ในโลกนี้แล้วและผู้ขอตั้งก็คือองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราเป็นสาวกของพระเยซูนะครับเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ครับเมื่อเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์นั้นเราจะต้องมีอุปนิสัยแบบชาวแผ่นดินสวรรค์ครับเราจะต้องมีคุณบุคลิกลักษณะของชาวแผ่นดินสวรรค์ครับบุคลิกลักษณะของชาวแผ่นดินสวรรค์มีอะไรบ้างนะครับผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับ1จะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับชาวแผ่นดินสวรรค์นะครับไม่ใช่ชาวโลกแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงมีพระลักษณะที่สำคัญมากที่สุดก็คือความโฮลี่ของพระองค์ความโฮลี่ของพระองค์นั้นก็คือความบริสุทธิ์ครับเมื่อเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ชีวิตของคริสเตียนเราต้องมีธงนะครับต้องมีเป้าหมายต้องมีจุดหมายสูงสุดก็คือเราจะต้องบริสุทธิ์ครับเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์การรับการชำระที่ให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์นั้นต้องเกิดขึ้นทุกวันครับเมื่อเราเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณเราเดินอยู่กับพระเจ้าทุกวันชีวิตของเราก็จะดีขึ้นครับชีวิตของเราจะต้องบริสุทธิ์ขึ้นประการที่สองครับก็คือเราจะต้องมีนิสัยแห่งการกลับใจใหม่ครับเพราะแผ่นดินสวรรค์นะครับ เกิดจากการกลับใจใหม่คนที่เข้าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นคนที่จะต้องกลับใจใหม่เมื่อพระเยซูประกาศนะครับเชิญชวนคนเข้าแผ่นดินสวรรค์นะครับพระเยซูประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอห์นก็เช่นเดียวกันครับยอห์นก็ใช้วิธีการประกาศทำนองเดียวกันแบบนี้เพราะฉะนั้น อุปนิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สุดเลยครับก็คือความพร้อมที่จะกลับใจใหม่ความถ่อมใจที่จะกลับใจใหม่ความปรารถนาที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเรานี่คือประการที่สองครับประการสุดท้ายครับก็คือความพร้อมที่จะเชื่อฟัง หรือมีทัศนคติแห่งการเชื่อฟังครับพี่น้องครับเมื่อเรามีทัศนคติแห่งการเชื่อฟังนี่คืออุปนิสัยของชาวแผ่นดินสวรรค์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นหมายถึงพระราชอำนาจและการครอบครองของพระเจ้าอำนาจและที่เป็นไต่สูงสุดของพระเจ้าsovereignty ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องตอบสนองด้วยการเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้อำนาจพระราชอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเยซูพยายามอย่างยิ่งที่จะเชื่อฟังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และที่เราทำไม่ได้ต้องพยายามขอพระเจ้าที่จะช่วยให้เราเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าพูดพระเจ้าปรารถนาและน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราและนี่คือสิ่งที่อย่างน้อย3ประการนะครับซึ่งเป็นอุปนิสัยมีบุคลิกลักษณะของชาวแผ่นดินสวรรค์ครับขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรพี่น้องชาวทุกท่านอาเมน